wiesz, co grozi za takie rzeczy? Ty to czytałeś? Nie musiałem. Życzliwy śledczy sam mi przeczytał. Słuchowisko Radia Gdańsk na scenie teatralnej Trójki. Wojciech Fułek. Spisek komandorów. W roli komandora Stanisława Mieszkowskiego wystąpił Krzysztof Janczar. Spektakl opatrzony komentarzem autora. To dramatyczna historia jednego z bohaterskich dowódców obrony Wybrzeża z roku 1939. Na antenie dzisiaj o 25. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest niedziela, 21 lutego, minęła godzina 6. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Ministerstwo Edukacji podsumowało kolejny etap szczepień nauczycieli. Zgłosiło się dotąd prawie 500 000 pedagogów. Zmarł profesor Mieczysław Chorąży, jeden z nestorów polskiej medycyny. Atak zimy w Teksasie. Prezydent Joe Biden ogłosił w regionie stan klęski żywiołowej. Prawie 545 tysięcy nauczycieli zgłosiło się na szczepienia przeciw COVID-19, wynika z danych Ministerstwa Edukacji i Nauki. W drugim etapie na szczepienie mogli się zarejestrować wszyscy nauczyciele szkół, a także nauczyciele akademicy do 65 roku życia, mówi rzeczniczka resortu Anna Ostrowska. W drugim etapie, w którym zapisy trwały od 15 do 19 lutego, zgłosiło się prawie 277 tysięcy osób, w tym blisko 63 tysiące nauczycieli akademickich. Pierwsza tura rejestracji, która trwała między 8 a 10 lutego, obejmowała nauczycieli do 60 roku życia. Wówczas zgłosiło się 260 tysięcy osób. Liczba szczepień w naszym kraju powoli zbliża się do 3 milionów, tymczasem pandemia nie słabnie. Wczoraj potwierdzono ponad 8,5 tysiąca nowych zakażeń koronawirusem i śmierć 254 osób. W piątek wykonano ponad 50 tysięcy testów na obecność patogenu. Nic nie stoi na przeszkodzie, by pacjenci ze Słowacji chorzy na COVID-19 mogli być leczeni w szpitalu w Nowym Targu. Pomoc zadeklarował wojewoda małopolski Łukasz Kmita. Jak przekazał, szczegóły z nowotarskim szpitalem zostały już uzgodnione. Wspólnie jesteśmy gotowi udzielić wsparcia Słowakom, jeśli będą mieli taką potrzebę, aby pacjentów przekierować do Polski. To jest wspólne pokazanie, że Polacy, że mieszkańcy Małopolski są solidarni. W dzisiejszej Europie borykającej się z COVID-em wszyscy musimy być solidarni. Jeżeli będzie taka konieczność, będziemy w stanie w ciągu najdalej 72 godzin uruchomić łóżka i jeżeli będzie potrzeba, będziemy hospitalizować pacjentów ze Słowacji. Dodał dyrektor szpitala w Nowym Targu Marek Wierzba. Na Słowacji zanotowano ostatnio gwałtowny wzrost zachorowań i zgonów osób zakażonych koronawirusem. W wieku 95 lat zmarł jeden z nestorów polskiej medycyny, profesor Mieczysław Chorąży. Był onkologiem, nauczycielem i mistrzem kilku pokoleń lekarzy. Mimo wieku emerytalnego profesor Mieczysław Chorąży do końca pracował w stworzonym przez siebie Zakładzie Biologii Nowotworów w Centrum Onkologii w Gliwicach, mówi dyrektor Instytutu profesor Krzysztof Składowski. Przychodził na zebrania naukowe, zabierał głos, uczestniczył w dyskusjach i wiem, że bardzo przeżywał to, co się dzieje obecnie w naszym kraju, to znaczy niezgodę i złość, która panuje powszechnie w naszym życiu politycznym i udziela się również społeczeństwu. W 2017 roku profesor Mieczysław Chorąży został uhonorowany Orderem Orła Białego w uznaniu znamienitych zasług dla rozwoju polskiej medycyny i za osiągnięcia pracy naukowo-badawczej. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden ogłosił stan klęski żywiołowej w Teksasie. Z powodu śnieżycy, zerwanych linii energetycznych i braku dostępu do wody pitnej ponad 20 milionów Teksańczyków wciąż znajduje się w dramatycznej sytuacji. W wyniku kataklizmu zmarło dotąd ponad 20 osób. Do akcji przystąpiła Gwardia Narodowa. Żołnierze przewożą mieszkańców do ogrzewanych ośrodków, dostarczają pitną wodę, ciepłą odzież i żywność. Teksański Czerwony Krzyż organizuje w szkołach ośrodki pomocy. O pomoc federalną wystąpił do Białego Domu republikański gubernator Teksasu Greg Abbott. Apelował on o środki niezbędne zarówno dla sprostania natychmiastowym, jak i długofalowym potrzebom. Miliony Teksańczyków ciągle mają problem z dostępem do energii elektrycznej, żywności i pitnej wody. Zawiodły panele słoneczne, za pomocą których ogrzewali swoje domy. Zasypane przez śnieg przestały działać, podobnie jak i wiatraki turbinowe produkujące energię. Małgorzata Kałuża, Polskie Radio, Nowy Jork. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś prawie w całym kraju będzie słonecznie, przede wszystkim na zachodzie, w centrum i na południu. Tam termometry pokażą nawet 14 stopni. Na północy i na północnym wschodzie do godzin południowych mogą utrzymywać się mgły. Typowo wiosenne temperatury prognozowane są również w przyszłym tygodniu. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. 1% państwa podatku może mieć wielkie znaczenie dla potrzebujących pomocy. Wystarczy wskazać w formularzu PIT jedną z organizacji pożytku publicznego. Ich lista znajduje się na stronach niw.gov.pl oraz pożytek.ngo.pl. 1% podatku na szlachetny cel pomoże spełnić niejedno marzenie. Ogłoszenie społeczne. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa. Któż zdoła się ostać? To motto tegorocznego wielkopostnego festiwalu Nowe Epifanie, którego istotnym składnikiem jest muzyka. W tym roku hasło inspirowane apokalipsą. Rozpocznijmy nasze spotkanie apokalipsą, trochę nowoczesną, ze słowami księdza Piotra Pawlukiewicza. Dopóki nie poczujesz łez, dopóki nie zagubisz się, dopóki mocno będziesz wierzył w dłoni moc, dopóki będziesz mówił wiem, dopóki będzie trwał ten sen, dopóki kurnie wedrze się swym krzykiem w noc. Dopiero gdy poczujesz krach, na swojej twarzy chłodny ślad, otworzysz usta swe, by wołać, krzyczeć. Choć krwi swej kropli z krzyża daj dotknąć szaty, usłyszeć słowo wstań, grzebie winny, Panie nasz. Dopiero gdy zobaczysz, jak na rękach przeniósł ciebie Pan, spojrzysz mu w oczy i nic nie powiesz, bo słów wdzięczności nie zna świat. O Panie nasz, Panie nasz. Thank you. Apokalipsa. Słowa ksiądz Piotr Pawlukiewicz, muzyka Krzysztof Antkowiak. To taka nowoczesna wizja apokalipsy, a my dzisiaj będziemy przed Państwem odkrywać kolejne karty związane z tym dziełem. I jako, że już powiedziałam, jednym z najistotniejszych składników festiwalu Nowe Epifanie, który rozpoczął się 17 lutego, jest muzyka, a zatem z nami osoba, która wszystkie te elementy spróbuje nam poukładać. Sonia Wronkowska, muzykolog, programistka, edytorka muzyki dawnej. Witam Cię pięknie. Dzień dobry. No przede wszystkim kuratorka muzyki dawnej. Kuratorka muzyki dawnej, czyli? Festiwal Nowe Epifanie, to trzeba wspomnieć, jest festiwalem interdyscyplinarnym. Mamy tam wydarzenia teatralne, kulinarne, muzyczne i za tym, za koncepcją festiwalu stoi cały zespół kuratorów. Za tę część, za cykl koncertów muzyki dawnej odpowiadam jako kurator razem z Łukaszem Kozakiem. Naszą rolą jest przygotowanie właśnie programu koncertów, skorelowanie ich z głównym tematem festiwalu, którym w tym roku jest apokalipsa, ale co roku festiwal ma jakiś taki swój topos, główny wątek. Którego, no który inspiruje wszystkich artystów. Który na różne sposoby staramy się zinterpretować. Czasem dosłownie, czasem trochę naokoło. Również w programie tegorocznego festiwalu jest to nie tylko apokalipsa postrzegana wprost, ale również przyglądamy się na przykład wymieraniu różnych instrumentów czy różnych gatunków muzycznych w historii muzyki. Któż zdoła się ostać? Pytanie wyjęte z apokalipsy świętego Jana. To było oczywiste, że w tym roku po doświadczeniach ubiegłego festiwalu będą Państwo żeglować w takim kierunku apokalipsa, pieśni czasów ostatecznych. To wszystko pasuje do początku XXI wieku. Co ciekawe, temat festiwalu powstał nie rok temu, a w 2019. Zgadza się, ponieważ festiwale planujemy z wyprzedzeniem około dwuletnim, więc planując tę edycję 2021 zupełnie nie byliśmy świadomi tego, jak będzie wyglądać sytuacja w lutym, marcu roku 2021. Także jest to dość ciekawa koincydencja, której się nie spodziewaliśmy, ale oczywiście podchodzimy do niej odważnie i z otwartą głową i próbujemy jakoś ten festiwal przeprowadzić. Soniu, czy to, że sytuacja społeczna, kulturowa zmieniła się, właściwie sytuacja całego świata, to też zaczęło wpływać na twórców tegorocznego festiwalu? Nagle dostawali innych inspiracji dodatkowych? Bardzo często w sztuce i w działalności kulturalno-artystycznej wydaje mi się, że ograniczenia takie niezależne od twórców, od muzyków, od interpretatorów są często bardzo inspirujące, że musimy gdzieś w ramach danych ograniczeń zrobić coś wartościowego artystycznie, to że jest to dodatkowy bodziec. No i interesujące wyzwanie dla artystów czy dla kuratorów festiwalu. Tak jak my znaleźliśmy się w tej sytuacji, że musieliśmy zorganizować koncert, wydarzenia artystyczne w zupełnie innej formule niż ta, do której jesteśmy przyzwyczajeni z poprzednich edycji. Że myślę, że to jest ciekawe doświadczenie, aczkolwiek wypatrujemy w przyszłości powrotu do normalności. Ukrzyżuj! chcemy upłąc już miłat, gdy na zbrodnie się godził. Rzekł pan, lepiej by było, gdyby się nie narodził. Ekcekomo, ekcekomo. Apostołów w skarbniku, na co ci taka bieda, na co liche srebrniki, skoro Boga masz sprzedać? Pocałunek Judasza, w którym umarła miłość, na śmierć wiodąc Mesjasza ręce mył, bądź już Piłat! Ekcekomo, ekcekomo, ekcekomo, znaczyło, że on. Kupić za Judasza, co podły za człowieka, co głupi. Ręce mył Poncjusz Piłat, Judasz z pędlą się godził. Rzekł pan, lepiej by było, gdyby się nie narodził. Ekcekomo, ekcekomo, ekcekomo, znaczyło, że on to jest człowiek. Ekcekomo, ekcekomo, Janek z ciernie na głowie, właśnie bardziej podniesiesz. Ekcekomo, ekcekomo, ekcekomo, że chyba tu cię rzekli. Wspominajmy zatem, przyszedł czas festiwalu Nowe Epifanie 2020, rozpoczął się ten festiwal, widzieliśmy się jeszcze na konferencji prasowej, potem na otwarciu i za chwilę zalała nas pandemia. Dla was, dla kuratorów, dla organizatorów, to było takie totalne doświadczenie? Tak, było to dość trudne doświadczenie z perspektywy cyklu koncertu muzyki dawnej, w którym najbardziej partycypuję. Te restrykcje, które zostały nałożone w marcu ubiegłego roku, zostały wprowadzone dokładnie w środku naszego festiwalowego cyklu koncertu. I co sobie myślałaś? No przede wszystkim było rozczarowanie tą sytuacją, ponieważ nie byliśmy w stanie zaproponować żadnej alternatywy. Restrykcje pojawiły się z dnia na dzień. Muzycy przebywali w Warszawie, zespoły zagraniczne, które przygotowywały się już do koncertów, miały swoje próby, były w Warszawie, my towarzyszyliśmy ich w tych próbach, no i nagle okazało się, że koncert następnego dnia już nie może się odbyć, więc przede wszystkim wielkie rozczarowanie i rozgoryczenie, że te przygotowania nie będą mogły być zwieńczone wydarzeniem artystycznym. Udało nam się później latem zrealizować jeden z koncertów festiwalowych, ale niestety nie wszystkie. Dla mnie ta praca jest też takim wydarzeniem istotnym z tej perspektywy, że to koncert jest momentem, kiedy muzyka odkrywana wcześniej, przygotowywana, opracowywana naukowo, w końcu uzyskuje swoje brzmienie i tutaj dokonuje się to wykonanie i dla mnie ten moment wykonania również jest bardzo istotny. Ja jako kurator zawsze tego momentu oczekuję. Jest to zwieńczenie tych wielu miesięcy pracy nad programem, pracę nad organizacją, nad zaangażowaniem muzyków i tak dalej, więc ubiegłoroczna edycja pod tym kątem no, była trochę smutną edycją, ponieważ nie udało nam się wszystkiego zrealizować, zaprezentować tych programów publiczności. A był taki koncert, taki zespół, którego było ci szczególnie żal? Tak, akurat pierwszym koncertem anulowanym był program Maria Magdalena w wykonaniu zespołu Grand de la Voix. Zespół, który przyjeżdża co roku niemalże na festiwal. Dokładnie tak. Jest który to cieszy się niebywałą festiwalu. Popularnością. Zgadza się. I ten program był też programem przez wiele lat przez nich niewykonywanym. On miał te swoje nagranie płytowe. Potem przez wiele lat był niewykonywany i na festiwalu Nowe Epifanie po wielu latach miał zostać przez nich wykonany. No i muszę przyznać, że zespół był w Warszawie od kilku dni wcześniej. Miał wiele prób i uczestniczyliśmy w tych próbach i był to program niesamowity. Program naprawdę piękny i nie mogliśmy się doczekać, żeby też słuchacze mogli go usłyszeć. I co jest jeszcze ważne, to często zespoły, które nagrywają jakiś program i potem wykonują go koncertowo, dążą do wykonywania go w sposób zbliżony do tego, który został zarejestrowany na płycie. Natomiast w przypadku Grand de la Voix to wykonanie, muszę przyznać, że było zupełnie innym wykonaniem niż wykonanie, które znałam z płyty Maria Magdalena i dlatego to było fascynujące, że to jest ten sam zespół, który po wielu latach powraca do tego samego programu i wykonuje go zupełnie inaczej. Bardzo chcieliśmy go zaprezentować publiczności. Ten koncert cieszył się ogromną popularnością, jeśli patrzeć na sprzedaż biletów. No i niestety dzień przed tym koncertem musieliśmy go odwołać ze względu na wprowadzone ograniczenia w organizacji wydarzeń kulturalnych. No to my teraz słuchaczom tak na otarcie łez zaprezentujemy Marię Magdalenę z płyty zespołu, żeby chociaż poczuć ten klimat, tą muzykę, ten sposób wykonawstwa zupełnie oryginalny i nie do podrobienia. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przypominam, że moim gościem jest Sonia Wronkowska, muzykolog, edytorka muzyki dawnej. Czy to trochę jest taka przygoda detektywistyczna? Szukasz, znajdujesz? Ty jesteś takim trochę detektywem muzycznym? Tak, można tak powiedzieć. Ta praca, jakby edytorstwo muzyczne czy bibliotekarstwo muzyczne, jest to jedna ze specjalizacji w ramach muzykologii, można powiedzieć. I ta praca, której zwieńczeniem jest wykonanie, jest nagranie jakichś utworów, ona składa się z wielu etapów. Więc zanim jakiś nieznany wcześniej utwór będziemy mogli wykonać, będziemy mogli zarejestrować na płycie, musi się odbyć wiele kroków. Pierwszym jest katalogowanie, czyli mamy instytucje kultury, w których przechowywane są rękopisy, stare druki muzyczne. Żeby w ogóle dowiedzieć się, jaka jest ich zawartość, no to trzeba przejść przez etap ich skatalogowania. Żeby skatalogować taki materiał, potrzebne są kompetencje muzykologiczne, gdyż często mamy do czynienia z zapisem, który nie jest zapisem nutowym, który nie jest już dzisiaj zrozumiały. Musimy skorzystać ze specjalistycznych baz danych, na przykład bazy RISM, czyli Międzynarodowego Katalogu Źródeł Muzycznych, żeby spróbować zidentyfikować dany utwór, ponieważ często taki rękopis nie ma ani autora wpisanego, ani tytułu. Jeśli okazuje się, że właściwie nie wiemy, kto skomponował, a może to jest przekaz ludowy, który potem ktoś w miarę umiejętnie zapisał, jak umiał, to co? Co wtedy? Mamy tutaj strategie wypracowane przez bibliotekarzy, w jaki sposób opisać przez bibliotekarzy, archiwistów, którzy jakby zawodowo zajmują się identyfikacją, opracowaniem tego typu materiałów, w jaki sposób opisać nawet najbardziej zagadkowy kawałek papieru, na którym mamy tylko nuty i co do którego nie jesteśmy w stanie ustalić żadnych dodatkowych informacji. A ty jak się czujesz, kiedy dostajesz taki zagadkowy kawałek, fragment papieru, który czujesz tak intuicyjnie, że no to może być wydarzenie, to jest coś, czego wszyscy poszukiwali, albo coś, co jest brakującym elementem w historii muzyki? No przede wszystkim... Jest drżenie rąk? Powiedziałabym, że jest to praca mozolna, która ma pewne właśnie takie momenty wielkiej radości i wielkiej satysfakcji z dokonanych odkryć. Natomiast na co dzień, ja też pracowałam zawodowo na pełny etat jako bibliotekarz muzyczny, więc mam doświadczenie takie po prostu spędzania 8 godzin dziennie i przekładania, katalogowania jednego po drugim rękopisu muzycznego, więc można powiedzieć, że w tym mozole i w tej rutynie pojawiają się takie momenty, kiedy naprawdę znajduje się coś interesującego. No ale bądźmy szczerzy, nie każdy rękopis jest wielkim odkryciem i zaginionym ogniwem. Mi w ciągu kilku lat kariery zawodowej udało mi się dokonać takiego odkrycia, odnalezienia nieznanych wcześniej utworów dość znanego kompozytora i to była ogromna satysfakcja. No i oczywiście oczekiwanie potem, żeby usłyszeć tę muzykę na żywo. Dlaczego Sonia Wronkowska, młoda osoba, chciała zakopać się w kurzu, rękawiczkach, starych drukach i jeszcze do tego starej muzyce? Co cię w tym pociągnęło? To jest bardzo dobre pytanie, na które chyba nie jestem w stanie odpowiedzieć. Jest to po prostu jest to najbardziej interesująca rzecz na świecie, więc zdecydowałam, żeby się tym zająć. 17 lutego rozpoczął się wielkopostny festiwal Nowe Epifanie. Potrwa do 28 marca. W tym roku pod hasłem Któż zdoła się ostać? Wracamy do szlachty. Ta rzecz także jeszcze nie była nigdy wykonywana w sytuacji innej niż naturalna. Niejako to jej debiut. skoczmy wszyscy najmilejsi, zebrani pochankowie Chrysta Pana. Koronują, o Jezu. Na tym festiwalu usłyszymy pieśni czasów ostatecznych. To były pieśni, które między innymi ty wyszukałaś. Tak, tutaj przygotowując ten program we współpracy z Monodią Polską i Adamem Strugiem, razem ze współkuratorem koncertów Łukaszem Kozakiem, przeczesywaliśmy edycję kancjonałów pieśni polskich i szukaliśmy takich pieśni, które by pasowały do tematu festiwalowego. Więc przede wszystkim kierowaliśmy się tutaj kluczem tekstów pieśni. No i właśnie znaleźliśmy cztery ciekawe pieśni, które w końcu konstytuują program tego koncertu. A czyli będzie i o zarazie, i o sądzie ostatecznym, i o czasach ostatecznych. Dokładnie tak. Sądny dzień, czas moru, to jest mniej więcej zakres tematyczny tego koncertu. Tutaj akurat mamy do czynienia z pieśniami religijnymi do wykonywania przez wiernych. I dwie takie pieśni usłyszymy właśnie w czasie koncertu w wykonaniu Monodii Polskiej. Pieśń o dniu sądnym, Weselmy się chrześcijani, i pieśń o sądnym dniu, Jezus Chrystus, Król Najwyższy. I jeżeli chodzi o tę muzykę, to ona, to jest muzyka przede wszystkim powstała na fali reformacji. W Kościele katolickim w tamtym czasie nie mieliśmy silnej tradycji wykonywania pieśni w językach wernakularnych, czyli w językach, w którym wierni mówią na co dzień. To była pieśń łacińska, to był chorał rzymski, czyli muzyka, którą wykonywały osoby wykształcone w tym kierunku z doświadczeniem, natomiast nie wierni uczestniczący w liturgii. Dopiero XVI wiek to jest moment, gdzie w Polsce pojawiają się właśnie na fali reformacji pieśni w języku polskim. Tutaj Polska XVI-wieczna jest bardzo mocno pod wpływem i czeskim, i niemieckim. I bardzo często melodie tych pieśni są również melodiami właśnie z kancjonałów czeskich czy z kancjonałów niemieckich. Są bardzo ciekawe teksty, to są oczywiście pieśni zwrotkowe, wielozwrotkowe w kilku przypadkach. Także zwróćmy uwagę, że w programie będą tylko cztery utwory, ale są to utwory wielozwrotkowe i te zwrotki, ten teksty staropolskie nawiązujące do apokalipsy, czy pieśni, powiedzmy, błagalne z prośbą o wybawienie od zarazy. Są to bardzo ciekawe zabytki języka staropolskiego. Pozostałe dwie pieśni są to pieśni polifoniczne z kancjonału zamojskiego. Tak zwanego. Te pieśni czasów ostatecznych, czasu XVI i XVII wieku pasują do początku XXI wieku, mogą mieć swoje własne nowe odczytanie, odbiór? Myślę, że tak, że są to utwory w pewien sposób ponadczasowe. One manifestują w pewien sposób taki apokaliptyczny nastrój, który gdzieś w połowie XVI stulecia ludziom towarzyszył. Ten apokaliptyczny nastrój wrócił nam w roku 2020, pewnie cyklicznie wraca w różnych momentach dziejowych, kiedy mamy do czynienia z jakąś traumą, z jakimiś ważnymi wydarzeniami politycznymi czy społecznymi. Dla mnie oczywiście jako historyka muzyki przede wszystkim to są ciekawe zabytki. Znaczy, no interpretacja tutaj może być indywidualna. Dla kogoś to mogą być pieśni właśnie o sytuacji obecnej, natomiast dla mnie przede wszystkim no to są ciekawe zabytki danego czasu, danego miejsca, czyli tej Rzeczpospolitej, która gdzieś miała jakiś sąsiadów, która była obiektem jakichś wpływów kulturowych. Zachęcam do jak najbardziej do indywidualnej interpretacji, do traktowania tych tekstów bardziej dosłownie albo bardziej metaforycznie. Gran amor. festiwal Nowe Epifanie na początku swojego otwarcia nosił tytuł Festiwal Gorzkie Żale. Podobnie jak samo nabożeństwo Gorzkie Żale, festiwal wywodzi się z Warszawy, ze stolicy. Czy to nabożeństwo od strony muzycznej, to nabożeństwo Gorzkie Żale, to też jest takie dzieło kultury i sztuki, które warto jest zaprezentować? To też leży w kręgu zainteresowań muzykologa? Jak najbardziej. Muzyka w ogóle w tradycji katolickiej jest bardzo ciekawa w ujęciu historycznym. Także tutaj jest bardzo wiele wątków i regionalnych, i takich wątków stylistycznych, które gdzieś się pojawiały i znikały. Ja osobiście też bardzo cenię te tradycje muzyczne związane właśnie z okresem w roku liturgicznym, z okresem Wielkiego Postu, ponieważ jest to piękna muzyka w takim właśnie bardzo często przedstawiająca jakieś obrazy z pasji Chrystusa, obrazy literackie, które opisują mękę Chrystusa, i również te obrazy uzyskiwały bardzo ciekawe opracowanie muzyczne, więc ja osobiście jako muzykolog, ale również jako meloman bardzo cenię tę tradycję wielkopostną. Jest tam naprawdę bardzo wiele ciekawych utworów napisanych na okres Wielkiego Postu czy na Wielki Tydzień, które też w ramach festiwalu prezentujemy. Przypominam sobie koncert, w ramach którego Agnieszka Budzińska-Bennett z innymi wykonawcami podjęli temat pieśni pasyjnych polskich zakonów żeńskich. I to był bardzo ciekawy program, bardzo ciekawe muzycznie i bardzo ciekawe również literacko. Wielkopostny festiwal Nowe Epifanie i motto, któż zdoła się ostać? Czy liczycie na to jako organizatorzy, że znajdzie się odpowiedź na to pytanie w trakcie festiwalu, czy to bardziej pytanie retoryczne? Zespół kuratorów myślę, że jest bardziej skłonny do tego, żeby zadawać pytania, niż żeby udzielać na nie odpowiedzi. Te wydarzenia artystyczne są jakby taką propozycją dla bywalców festiwalu, dla słuchaczy, dla widzów. One mogą być traktowane wyłącznie jako wydarzenia artystyczne, a mogą być również traktowane jako pretekst do rozmyślań, na przykład prowokowanych tymi pytaniami, które gdzieś w programie festiwalu się pojawiają. Czy możemy już dzisiaj zaprosić na kolejne koncerty, których jesteś kuratorem, koncerty z muzyką dawną, koncerty, które będą opowiadać albo odpowiadać na pytanie, któż zdoła się ostać, koncerty festiwalowe? W ramach tegorocznej edycji festiwalu łącznie przygotowaliśmy 5 koncertów muzyki dawnej. Będą one dostępne w ostatni weekend lutego i pierwszy weekend marca. Będą to koncerty online, wstępne bodajże przez 48 godzin na platformie streamingowej od momentu publikacji. Oprócz koncertu, o którym już trochę powiedziałyśmy, Pieśni Czasów Ostatecznych w wykonaniu Monody Polskiej i Adama Struga, będą dwa ciekawe koncerty, które pokazują zupełnie inny aspekt apokalipsy czy końca świata, a mianowicie wymieranie tradycji pewnych instrumentów w XVIII wieku. Pierwszy z nich to program Koniec Świata Klawikordu z Marią Erdman na klawikordzie. I tutaj przyjrzymy się w tym programie muzyce drugiej połowy XVIII wieku, przede wszystkim muzyce Karla Filipa Emanuela Bacha, napisanej właśnie na klawikord, na instrument, który po śmierci Karla Filipa Emanuela już był bardzo rzadko wykorzystywany przez kompozytorów. No i powrócił oczywiście w wielkim stylu w ruchu wykonawstwa muzyki dawnej współcześnie. Maria Erdman jest znakomitą klawikordzistką i badaczką tego instrumentu i repertuaru na niego. Także bardzo serdecznie zapraszam. Klawikord jest też instrumentem, który dość rzadko się pojawia w programach koncertów. Przede wszystkim tutaj problem jest taki, że jest to instrument cichy i dzięki temu, że nasze koncerty są wydarzeniami online, nie ma tutaj konfliktu między tym, że chcielibyśmy zorganizować koncert w dużej sali dla dużej publiczności, a klawikord jest instrumentem dość cichym. I trzeba byłoby go jednak nagłośnić. Tak, albo ograniczyć liczbę słuchaczy. Tutaj dzięki pandemii możemy program klawikordowy zaprezentować bez takich dylematów. Czyli są jakieś plusy pandemii? Zdecydowanie jestem zdania, że w tych ograniczeniach należy szukać plusów. Kolejnym, który przychodzi mi na myśl, jest w ogóle lokalizacja wszystkich tych wydarzeń. Już od kilku lat w czasie festiwalu zawsze szukamy jakichś ciekawych wnętrz do realizacji naszych wydarzeń, w szczególności koncertów. I od kilku lat przypatrywaliśmy się Muzeum Ewolucji Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w Pałacu Kultury. Niestety ze względu właśnie na małe rozmiary sal nie mogliśmy zorganizować tam koncertów z publicznością. No i w tym roku, kiedy okazało się, że formuła festiwalu będzie cyfrowa, udało nam się w końcu w ramach partnerstwa właśnie z muzeum. Tam będziemy dokonywać rejestracji tych wydarzeń i stamtąd będziemy je streamować online. Festiwal Nowe Epifanie w tym roku już cały dla Państwa do 28 marca. Kuratorzy i muzycy, artyści będą zabierać w różne niezwykłe miejsca, które może w innej sytuacji nie byłyby dostępne. Naszym gościem była Sonia Wronkowska. A czego słucha Sonia Wronkowska, kiedy nie słucha muzyki dawnej i nie czyta nut? Trudne pytanie. Chyba nie ma takich momentów. Tylko muzyka dawna? Tylko muzyka dawna i muzyka tradycyjna. Proszę bardzo. Sonia Wronkowska, muzykolog, edytor muzyki dawnej, kuratorka Wielkopostnego Festiwalu Nowa Epifania. Bardzo pięknie Ci dziękujemy. Dziękuję również. No a my, żeby zamknąć tą godzinę, do godziny 8 opowiadamy o festiwalu, o repertuarze muzycznym. I aby tak już troszeczkę zapowiedzieć, skoro Sonia Wronkowska słucha tylko muzyki dawnej i muzyki tradycyjnej i ludowej, no to niech zabrzmi Adam Struk tak jako zapowiedź tego, co będzie się działo po godzinie 7. I raz jeszcze dziękujemy, Sonia. Ciche wody pośród łąk, pośród łąk, pośród łąk. A na łące złoty wąż, złoty wąż. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Przyszła dziewka do tych wód, do tych wód. Bądźże moją rzeczę wróg, rzeczę wróg, rzeczę wróg. Aman, aman. Aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman, aman. Jak ja mogę twoją być, twoją być. Do kościoła muszę iść, muszę iść, muszę iść. Pan master ma, pan man, pan man. Aman, aman, aman, aman, Amanamanama. Cicha woda brzegi rwie, brzegi rwie, brzegi rwie. Co dopiero rzeki dwie, rzeki dwie, rzeki dwie. Amanaman, amanaman, amanaman, amanaman, amanaman, aleman, aleman, amanaman, amanaman, amanaman, amanamanaman. Księżyce czy śniecud całują się w niebie, z gwiazd na ziemię płynie miód, a mnie braknie ciebie. Sarenkę zmorzy sen u cichej kaliny, chciałbym zostać nocy tej u mojej dziewczyny. Stary pies, już umilkły ptaki, przyśnił jej się w nocy pies, nie wiadomo jaki. Rzeczę późno już, może przenocuję. Jestem ja twój diabeł stróż, rano odpracuję. Srebrny miecz lubię jej kochane.